Siponen studiossa. Terve, terve. Räkäsenä itse. Jani Dekolasta. Pistetään failei. Puolen tunnin päästä tulee Ari Salonen. Toinen mysteeri prokkis. Tää on... Mikä tää sunnuntai on? No... Tästä tulee kaksi biisiä. Yksi eilen... Läsätty vanhoista äänityksistä ja sitten yksi vähän vanhempi. Tynnyrin paukutusta. Ensimmäisen osan voi kuunnella netissä osoitteessa radiobekola.tumblr.com. Ja samasta osoitteesta löytyy myös tulevaisuudessa tämä ohjelma sekä lista tässä ohjelmassa sopivista kappaleista. Mukava. Thank you. En musiikonen täällä. Vähän vanhempi biisi. Ja sitten minä lopetan. I'm going to go to the hospital. Siinä oli tynnyrin paukutusta. Hemmo Siponen kiittää kuulijoita. Ja me ollaan ohjelman Radio Bekola puolessa välissä. Vielä 7 asti mennään Arin, maestro Arin kanssa hetken päästä. Miltä Ari näyttää? Mä laitan tuossa taustalle soimaan juttuja ja kytken näitä laitteita tässä samalla. Varovasti. Joo, ota se. Boomstickia. Kuuntelette lähiradiota 100,3 MHz. Haluatko Hemmo vielä sanoa jotain, tavallaan, miltä toi kuulosti, kun sä sanoit, että sä olit tavallaan tuottanut meitä äänipiissejä, 2 kappaletta, mitä me kuultiin, niin että toinen oli vähän niin kuin luuppipohjainen ja toinen oli soitettu, niin mikä niitten tavallaan ero on silleen, tai tuliko jotain mieleen nyt, kun kuunneltiin? No. Niissä molemmissa oli semmoista samantyyppistä huminaa, kun se oli äänitetty samassa tilassa, semmoisessa metallilieriössä. Niin sitten mä ajattelin, että se eka luuppi auttaa siihen huminan sisään pääsemiseen. Ja sitten toi toinen biisi, se oli enemmän semmoinen suora äänitys, mitä oli vähän muokkailtu, niin sit kun oli tottunut siihen huminaan, niin ehkä mahdollisesti sitä pystyy kuuntelemaan vähän eri tavalla. Avautuu. Pyöritään. Thank you. Thank you. saha. Siellä saha toi. Tekee vähän polttopuita, joo. Elektroakustinen teos Ari Saloselta täällä Radio Bekolassa, joka toi ensi viikolla 6.7. palaa ruutuun, mutta kiitos äibelit, kun tulitte. Ja... kiitos, kiitos. Puhutakaa vielä. Kiitos, kiitos. Kiitos. Joo, meillä ei ole enää aikaa, joten en kysy mitään, enkä vaadi mitään.